กิจการบทที่8และซาโลก็เห็นชอบด้วยกับการฆ่าสเตเฟนขณะนั้นเกิดการข่มเหงคริสตจักรครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มและบรรดาสาวกกระจัดกระจายไปทั่วแคว้นยูเดียกับซามาเรียเว้นแต่พวกอัครทูตบรรดาคนที่ยำเกรงพระเจ้าก็ฝังศพสเตเฟนไว้แล้วคร่ำครวญอาลัยถึงท่านอย่างยิ่งส่วนซาโลพยายามทำลายคริสตจักรโดยเข้าไปฉุดลากเอาพวกผู้ชายและพวกผู้หญิงตามบ้านเรือนไปจำไว้ในคุกพวกที่กระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้นส่วนฟิลิปไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นซามาเรียและประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟังฝูงชนต่างสนใจฟังถ้อยคำของฟิลิปขณะฟังท่านประกาศและเห็นหมายสำคัญต่างๆที่ท่านทำเพราะว่าพวกผีโสโครกที่สิงอยู่ในหลายๆคนพากันร้องเสียงดังแล้วออกจากคนเหล่านั้นพวกที่เป็นอัมพาตกับเป็นง่อยก็หายเป็นปกติจึงเกิดความปลื้มปิติอย่างยิ่งในเมืองนั้นและมีคนหนึ่งชื่อซีโมนเคยเล่นคาถาอาคมในเมืองนั้นมาก่อนเขาทำให้ชาวซามาเรียพิศวงหลงไหลเขายกตัวว่าเป็นผู้วิเศษคนทั้งหมดตั้งแต่คนเล็กน้อยไปจนถึงคนใหญ่โตต่างสนใจฟังคนนั้นแล้วว่า คนนี้คือฤทธานุภาพของพระเจ้าที่เรียกว่ามหิทธิฤทธิ ์คนทั้งหลายสนใจฟังเขาเพราะเขาทำวิทยาคมให้ผู้คนพิศวงหลงไหลมานานแล้วแต่เมื่อฟิลิปประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าและพระนามของพระเยซูคริสต์แล้วคนทั้งหลายก็เชื่อและรับบัพติศมาทั้งชายและหญิงซีโมนเองก็เชื่อด้วยเมื่อรับบัพติศมาแล้วก็อยู่กับฟิลิปต่อไปและประหลาดใจที่เห็นหมายสำคัญกับการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่ฟิลิปทำเมื่อพวกอัครทูตที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้ยินว่าชาวซามาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้วจึงให้เปโตรกับยอนไปหาเขาทั้งหลายเมื่อเปโตรกับยอนไปถึงก็อธิษฐานเผื่อพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับใครพวกเขาเพียงแต่ได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเปโตรกับยอนจึงวางมือบนพวกเขาแล้วพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อซีโมนเห็นว่าคนเหล่านั้นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือของอัครทูตทั้งสองจึงนำเงินมาให้ท่านทั้งสองกล่าวว่า ขอช่วยให้ข้าพเจ้ามีอำนาจแบบนี้ด้วยเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าวางมือให้คนไหนคนนั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปโตรจึงกล่าวกับซีโมนว่า เงินของเจ้าจงพินาศพร้อมกับตัวเจ้าเพราะเจ้าคิดว่าของประทานจากพระเจ้าสามารถซื้อด้วยเงินได้เจ้าไม่มีหุ้นหรือส่วนใดๆในการงานนี้เพราะใจของเจ้าไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่จากการชั่วร้ายของเจ้าและอธิษฐานขอต่อพระเจ้าพระองค์อาจจะยกความผิดที่เจ้าคิดอยู่ในใจเพราะข้าเห็นแล้วว่าเจ้าตกอยู่ในความขมขื่นและการผูกมัดของความอธรรม ซีโมนจึงตอบว่า ขอพวกท่านช่วยอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเผื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อว่าเหตุการณ์ที่พวกท่านกล่าวนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแม้แต่อย่างเดียว เมื่ออัครทูตทั้งสองเป็นพยานและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและประกาศข่าวประเสริฐในหมู่บ้านชาวซามาเรียหลายแห่งแต่ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งฟิลิปว่า จงลุกขึ้นไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงกาซาซึ่งเป็นทางเปลี่ยว ฟิลิปก็ลุกไปและนี่แน่มีขันทีชาวเอธิโอปคนหนึ่งเป็นข้าราชการของพระนางคานดาสีพระราชินีของชาวเอธิโอปและเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีองค์นั้นท่านมานมัสการที่กรุงเยรูซาเล็มขณะนั่งรถม้ากลับไปนั้นท่านกำลังอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะอยู่พระวิญญาณตรัสสั่งฟิลิปว่า จงเข้าไปชิดรถม้าคันนั้นเถิด ฟิลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะ จึงถามว่า ท่านเข้าใจสิ่งที่ท่านอ่านหรือไม ่ขันทีจึงตอบว่า ถ้าไม่มีใครอธิบายจะเข้าใจได้อย่างไร ท่านจึงเชิญฟิลิปขึ้นไปนั่งบนรถม้ากับท่านพระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อเหล่านี ้ท่านถูกนำไปฆ่าเหมือนอย่างแกะลูกแกะนิ่งอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันอย่างไรท่านก็ไม่ปริปากของท่านอย่างนั้นในเวลาที่ท่านถูกเหยียดหยามท่านไม่ได้รับความยุติธรรมใครจะเล่าถึงเชื้อสายของท่านเพราะชีวิตของท่านถูกตัดขาดจากแผ่นดินโลก ขันทีจึงถามฟิลิปว่า สิ่งที่ผู้เผยพระวจนะกล่าวนี้เล็งถึงใครเล็งถึงตัวท่านเองหรือเล็งถึงคนอื่นขอบอกข้าพเจ้าเถิด ฟิลิปจึงเริ่มเล่าโดยตั้งต้นจากพระคัมภีร์ตอนนั้นท่านประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูกับขันทีผู้นั้นขณะกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่ที่มีน้ำแห่งหนึ่งขันทีจึงบอกว่าน ี่แน่ที่นี่มีน้ำมีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา ฟิลิปจึงตอบว่า ถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได ้ขันทีจึงตอบว่า ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า แล้วท่านจึงสั่งให้หยุดรถคนทั้งสองก็ลงไปในน้ำทั้งฟิลิปกับขันทีฟิลิปให้ท่านรับบัพติศมาเมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่งรับฟิลิปไปและขันทีคนนั้นไม่ได้เห็นท่านอีกจึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดีแต่มีคนพบฟิลิปที่เมืองอาโซทัสและเมื่อท่านเดินทางไปท่านก็ประกาศข่าวประเสริฐทั่วทุกเมืองจนกระทั่งท่านไปถึงเมืองซีซาริยา